Șerbe 3 miliarde i-aș cheltui într-o noapte. A-la-la-la-la-la-la-la-la. Cu whisky m-aș îmbăta și mi-aș bate muierea. A-la-la-la-la-la-la-la-la. Aș bate-o cu o măciucă la altul să nu se ducă. A-la-la-la-la-la-la-la-la. Căci cu altul de-o umbla, mie să nu-mi dea prosita. A-la-la-la-la-la-la-la-la. Aveți grijă cum umblați cu amante și amanți. Că-s frumoși pe din afară, dar să nu ai de vreo boală. Nu te da la oricine, fără balonaj la tine. Să nu te trezești de nică cu o boală venerică. Fără balonaj la tine, să nu te trezești de nică cu o boală venerică. Așa e femeia făcută toată viața să te mintă. A-la-la-la-la-la-la-la-la. Te face din om neom cât te piște ții de pom. A-la-la-la-la-la-la-la-la. Femeia e tată dracu, își păcălește bărbatul. A-la-la-la-la-la-la-la-la-la. De nu ești atent cu ea, își ia cu altul bira. A-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Aveți grijă cum umblați cu amante și amanți. Că-s frumoși pe din afară, dar să nu ai de vreun bol. Nu te da la oricine, fără balonaj la tine. Să nu te trezești nenică cu o boală venerică. Aveți grijă cum umblați cu amante și amanți. Că-s frumoși pe